Jo van Egmond. Goedenavond. 85% van de raadsleden in ons land noemt de werkdruk te hoog. Deze week reist de NPO Radio 1-bus door het hele land om gemeenteraden te bezoeken. En vanavond staan we bij de Stoper uit het gemeentehuis van Amsterdam. Links van mij de Amstel, hierachter zit het Waterloopplein. En mijn gast vanavond zit in zijn eerste termijn als raadslid. Heeft namens de VVD financiën in zijn portefeuille. En die partij die zit hier in de oppositie. En hij heeft dus de verantwoordelijkheid om de begroting van de hoofdstad door te spitten. Een boekwerk van ruim 500 pagina's, dat allemaal gecontroleerd moet worden. Kuno Burgers, welkom in de bus. Dankjewel. Je kan reageren op de uitzending via de NPO Radio 1. Kuno, ben je zenuwachtig? Ik heb me goed voorbereid, dus het zou niet moeten zenuwachtig moeten zijn. Oké, gelukkig. Want ik zag die handen over die broekspijpen gaan naar beneden. Maar dat is geen zweethandjes. Volgens mij niet. Daar is iets te koud voor. Oké, heel goed. Hoe ben je in de politiek beland? Ik ben al heel lang lid van de VVD. Lid gemaakt door een vriend die enthousiast was. In de tijd van Bolkestein. Mm-hmm. Lang slapend lid geweest. Toen zat ik in het bestuur als secretaris. Veel notulen schrijven. En uiteindelijk zei iemand tegen me: zou het niet iets zijn voor jou om in de gemeenteraad te gaan? En wat dacht je? Ik dacht, nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik zag in Amsterdam veel gezinnen de stad uittrekken. Ik begreep dat. Weinig betaalbare koopwoningen, hoge lasten, schoolloting om je kind op school te krijgen, onveiligheid. Ik dacht, Dat kan beter. Ja, want jij hebt zelf ook een gezin? Ik heb zelf inderdaad ook een gezin. Woon in Amsterdam-Zuid met mijn vrouw die ook fulltime werkt. Dus we kunnen ons lol op. Ja. Je bedoelt dat er nog een behoorlijke planning... Ja, het is elke week weer de agendas naast elkaar liggen en vergelijken van wanneer doe jij dit, wanneer doe jij dat. Maar we trekken het al 2 jaar lang. Oh, heel goed, heel goed. En jij had ook een baan ernaast? Je hebt er nog een baan naast? Hoe doe je het? Ja, ik heb een eigen bedrijf. Ik adviseer buitenlandse bedrijven en ook bedrijven in Nederland. Dus ik vind de combinatie van gemeenteraadslid en een eigen bedrijf heel erg prettig. Doordat ik een eigen bedrijf, kan ik het ook goed zelf plannen. En ik probeer... Kan je flexibeler zijn, bedoel je? Ben ik flexibeler, inderdaad. Ja, precies. Maar dat is ook nog wel een verantwoordelijkheid, een eigen bedrijf. Zeker. Maar ik wou zeggen, bij de VVD houden we van verantwoordelijkheid. Dus dat past goed. En van het bedrijfsleven, dus dat scheelt. Zo is dat. Ja. Hoe begon het raadswerk voor jou? Want je zit er nu sinds de vorige verkiezingen, 2022. Ja, hoe het raadslid... Ja, ik vind het ontzettend leuk om te doen. Het is echt... je ziet de hele stad. Dus je komt in de haven, je komt in wijkcentrum De Pijp. Je praat met allerlei bewoners. Allerlei verschillende onderwerpen. Veiligheid, financiën, discriminatie, armoede, lokale lasten. Je kunt echt... als je een brede interesse hebt, zit je bij de gemeenteraad goed. Ja, maar dat klinkt ook heel veel onderwerpen, heel veel bezoek. Het komt ook veel op je af, denk ik, die eerste weken. Klopt, ja, er komt heel veel op je af. We hadden het geluk dat er bij de gemeenteraad in Amsterdam een goed inwerkprogramma was. Zodat je werd voorgelicht over allerlei onderwerpen. Ik zit bij de VVD, daar hebben we 5 zetels. En daar hebben we ook de verschillende portefeuilles verdeeld. Want er wordt wel van je verwacht ook dat je jezelf, focust op een bepaald onderwerp. Ja, en jij hebt dan financiën. Dat klopt, ja. En alleen kan je je daar helemaal op focussen? Of heb je nog meer functies, taken, onderwerpen? Ja, nou, ik had eerst ook afval in mijn portefeuille. Dus ook altijd veel over te doen in Amsterdam. Ja. Maar na een jaar werd ik voorzitter van het presidium van de gemeenteraad. En dat betekent dat ik ook ondervoorzitter ben. Een presidium, moet je even uitleggen? Dat is inderdaad een moeilijk woord. Maar dat is het dagelijkse bestuur van de gemeenteraad. Dus dan zorg je voor... stel je de agenda samen, de onderwerpen die worden besproken. En allerlei andere onderwerpen die te maken hebben met meer organisatorische dingen. En als bijvoorbeeld burgemeester Halsma afwezig is in de gemeenteraad, dan zit ik de gemeenteraad voor. Oké, maar je hebt dus een eigen bedrijf, een vrouw die ook fulltime werkt, kinderen. En je werd dus raadslid. En waarvan bekend is dat het ook nog best wel veel werk is. En je dacht ook nog even, ik ga deze extra functie er nog bij pakken hier in de Stopera. Nou, dat kwam inderdaad op mijn pad. En toen heb ik dus de portefeuille afval laten doen. Dat kunnen laten vallen. Anders. Maar er komt wel bij dat ik het voorzitterschap van het presidium ontzettend leuk vind om te doen. Ik besteed er graag veel tijd aan. Maar het is inderdaad wel waar dat het andere werk komt soms wel in de knel. laat staan mijn gezin. Ja, en ander werk bedoel je bedrijf? Mijn eigen bedrijf, ja. Ja, want hoeveel uur zit er dan in, qua wat je hier besteedt in Astopera? Voor mij geldt dat ik zeker 25 tot 30 uur per week aan de gemeenteraad besteed. Ja, terwijl er gemiddeld 15 tot 20 uur voor staat, geloof ik, het raadslid. De tijdsbesteding is 20 uur inderdaad. Ja. Ja, dus je zit er sowieso 5 tot 10 uur per week boven. Ja, ik zit daar zeker dat aantal uren boven. Ja, en je zegt mijn bedrijf komt dan dus in de knel, mijn werkzaamheden daar. Hoe uitzicht dat? Dat uitzicht gewoon in heel simpel in lagere inkomsten. Ik heb daar van tevoren over nagedacht. Ik dacht, ik ga die gemeenteraad in. Misschien is, je weet nooit hoe lang je dat doet. Ik wil er dat nu volledig voor inzetten. Maar ik wil natuurlijk wel mijn eigen bedrijf ernaast houden. Maar dat kan op dit moment gewoon niet fulltime. Nee, dus daar maak je eigenlijk de keuze in dat je dan minder klanten kan werven of geen nieuwe klanten erbij kan doen. Ja, minder klanten. Ja, precies. Dat klopt. En je zei ook, ook je gezin. Leidt je gezin er ook onder? Nou ja, dat probeer ik natuurlijk niet. Maar dat gebeurt natuurlijk wel af en toe. Dat en hoe? Ik had vlak voordat ik hier naartoe ging om 5 uur nog een afspraak voor mijn dochter op haar school om te praten over haar over haar rapport, die overigens goed zijn. Top. Maar dus dat was mooi. Maar het is allemaal wel passen en meten. En bijvoorbeeld sportverenigingen. Er wordt van ouders natuurlijk ook altijd verwacht dat je je inzet. Hè, want, ja, je moet fluiten op het veld natuurlijk. Fluiten op het veld. Nou, dan moet ik vaak een andere vader of moeder vragen. Van, kun jij voor mij fluiten? Want ik moet bij de Holocaust herdenking zijn. Bijvoorbeeld dat soort dingen gebeurt regelmatig. Ja. En dat vind ik jammer, want ik vind het natuurlijk ook leuk om mijn kinderen te zien sporten en te zien opgroeien. Ja, dat snap ik. En daar moet je dan dus wel scherpe keuzes soms in maken. Klopt, je moet daar keuzes in maken. Ja. En dat je zei, we hadden hier wel een heel goed inwerkingstraject. Hoe ziet dat er dan uit? Zijn dat dan oud-raadsleden die je komen vertellen hoe het staat met de portefeuille? Of? We kregen bijvoorbeeld voor veiligheid kwam de hoofdcommissaris langs. Ik kan me ook herinneren dat er de brandweercommandant langskwam. En bijvoorbeeld voor financiën kwam een hoogleraar gemeentefinanciën langs. Dus dat was ideaal om echt. En ook oud-raadsleden, die proberen je mee te geven hoe je je tijd kan indelen. Zodat je niet helemaal onbeslagen ten ijs begint. Ja, precies. Want jij was hiervoor slapend VVD-lid, zei je. Hè? En je hebt ook wel wat taken gedaan, secretaris. Maar had je verder ervaring met financiën? Ja, je bent dan wel bedrijfsjurist, maar. Ja, ik had niet heel erg veel ervaring met financiën, maar ik wilde wel heel graag die financiën doen. Dus ik heb mezelf ook echt aangemeld daarvoor. Mijn ervaring is wel, als je dingen leuk vindt en je bent enthousiast ergens over en je verdiept je ergens in, dan kom je ook een eind. Ik vertelde net van over dat introductieprogramma. Ik kwam daar dus die docent tegen, gemeentefinanciën. Ik heb zijn naam opgeschreven en ik heb hem een e-mail gestuurd. Kan ik nog eens langskomen om te leren hoe die financiën van zo'n gemeente nou in elkaar zitten? Ja. Het is ook echt hard nodig om dat te doen, want ik hoorde het je gisteren al zeggen dat de begroting van de gemeente Amsterdam, dat is 7 miljard. En er zitten heel veel kleine postjes onder. En om dat een beetje goed te begrijpen, zeker zo'n eerste keer, dat kan je gewoon niet in je eentje. Dus ik heb wat ik daarvoor doe om dat goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld met die docent praten, met de accountant praten, met andere financiële mensen praten. Maar ook gewoon heel veel lezen. Het is een boekwerk van meer dan 500 pagina's. Ja, ik heb hem even gedownload. Ik heb hem ook hier voor me. 7 miljard inderdaad. Hoe hoog is dan de druk voor jou om hier fatsoenlijke gaten in te schieten als oppositiepartij? Ja, je begint natuurlijk in de hoop dat dat het allemaal helemaal perfect eruit ziet. Door gewoon vragen te stellen. En er zijn allerlei mogelijkheden om vragen te stellen in verschillende soorten vergaderingen. Niet alle vergaderingen. Je hebt bijvoorbeeld ook vergaderingen waar je heel erg in de diepte in kunt gaan. En feitelijkheden naar boven kunt krijgen. En door te beginnen met vragen komt er vanzelf dingen naar boven die je niet snapt. En die ga je dan doorvragen. En met andere mensen weer overleggen. En dan andere ervaren raadsleden spreken. En die zeggen, ja, dit is een moeilijk punt voor de coalitie. Hier moet je op doorvragen. Of voor de wethouder. Oh ja. En dat is eigenlijk precies de manier waarop ik bijvoorbeeld bij die enorme hoge schuld van de gemeente Amsterdam ben terechtgekomen. Doorvragen. En op een gegeven moment gaan andere mensen dat overnemen. Die gaan daar ook op letten. En Nou, zo kan je goed je controlewerk als gemeenteraadslid uitoefenen. Ja, precies. En merk je wel dat het... Want het knelt dus wel. En je wil heel graag dit natuurlijk goed doen. De VVD is de grootste oppositiepartij hier. Dus je hebt natuurlijk ook een belangrijke positie. Ik vroeg me dus wel af, in hoeverre word jij als raadslid gecontroleerd? Is er iemand die dat weer in de smiezen houdt? Nou ja, dat is een goede vraag. Kijk, in Amsterdam is het zo dat bij elke gemeenteraadsvergadering zit pers. Parool, Telegraaf, AT5, soms ook andere kranten. Dus die houden je in de gaten en die schrijven ook over je, wat je doet. Is dat heftig? Want dan lig je toch ineens onder een vergrootglas. Nou, dat kan inderdaad heftig zijn. Je loopt risico. Dus als jij voortdurend domme vragen stelt, dan zullen ze dat vast opmerken. Nee, want jij zegt nog net, ja, gewoon vragen en dan begint het ergens en dan kom je ergens wel uit. Maar ja, dat begint misschien met gewoon domme vragen. Wat? Ja, nou, ik denk dat ze van een... Ik ben nu 2 jaar raadslid, maar dat ze in het begin van mij wel dachten... nou, dat is misschien een domme vraag, maar dat is niet zo'n groot probleem. Maar naarmate je langer zit, wordt het natuurlijk wat moeilijker. Maar het is natuurlijk ook zo dat je wordt gecontroleerd... dus in eerste instantie door de pers, maar ook door de kiezers. Er zitten ook mensen op de tribune, die twitteren er bijvoorbeeld over... of op dingen op social media. En uiteindelijk word je na 4 jaar natuurlijk ook afgerekend van... Word je herkozen? Ja, en heeft hij het goed gedaan? Heeft hij de goede vragen? Heeft hij de goede punten naar boven gekregen? Ja. Heeft hij zich hard gemaakt voor de juiste dingen? Ja. En dat twitteren en zo. Kijk, je begint enthousiast, maar heb je al eens een keertje gehad dat iemand wat over je twitterde? Dat je dacht, oh shit. Het is vast wel eens gebeurd, maar ik heb het nooit echt opgemerkt van... Het zijn nooit, als mensen dat doen, vind ik het nooit hele serieuze personen die dat doen. En als mensen het niet met me eens zijn, en dat twitteren zelfs ook, dat vind ik prima. Dan zeg ik soms iets terug, of in de raad zeg ik iets terug, of in de krant. En dat mag, want ja, ik ben onderhand wel gewend in de gemeenteraad van Amsterdam. We zijn het niet vaak met elkaar eens. Nee, maar de verhoudingen zijn nog wel oké? In de gemeenteraad van Amsterdam zijn de verhoudingen op dit moment zeker oké. Heel goed zelfs, vind ik. Ja. Je luistert naar 5 dagen live vanaf de Stoperij in Amsterdam. Het gemeentehuis hier worden grote beslissingen genomen. Het gaat soms om een miljardenbegroting. Die worden net al genomen door de raadsleden. En mijn gast is Kuno Burgers, VVD-raadslid in Amsterdam. De grootste oppositiepartij en verantwoordelijk dus voor de portefeuille financiën. Kuno, Amsterdam is een van de 4 grote gemeentes die een brandbrief heeft geschreven naar de minister over die hoge werkdruk. Wat zijn voorbeelden hier in Amsterdam daarvan, die hoge werkdruk? Het is heel veel werk. Je wil de bewoners van Amsterdam vertegenwoordigen. Je moet besluiten nemen, daarvoor moet je je inlezen. En je wil ook het gemeentebestuur controleren. Het is een deeltijdbaan, dus je hebt ook nog een andere baan daarnaast vaak nodig. En ja, sommige mensen hebben natuurlijk ook een partner. Dus dat is een deel van de werkdruk. Wat ik heb gezien in de afgelopen 2 jaar is dat er is een raadslid dat is overspannen geraakt. Er is een raadslid die had een jong gezin. Die kon het niet meer combineren met werk en dat jonge gezin, de zorg voor het kind. Is om die reden gewoon helemaal gestopt. En ik heb ook in de raadsvergadering is er bijvoorbeeld ook iemand geweest die is flauwgevallen. Vanwege de hoge werkdruk. Om alle bordjes in de lucht te houden. Ja. Dus het is gewoon pittig. Ik zie dat voortdurend aan mensen. Je staat de hele tijd aan. Het nieuws gaat de hele tijd door. Zeker in de grote steden zoals Amsterdam. Ja, is er veel ad hoc reageren ook? Het is inderdaad ook ad hoc reageren als er iets heftigs gebeurt. Bijvoorbeeld het kabinet valt of zo, dat soort dingen. Dat is, of nieuwe verkiezingen, dat zijn natuurlijk hele heftige dingen. Maar ook bijvoorbeeld... Ja, ik noemde het net al, de begroting doorspitten. Dan ben je echt wel 2 maanden bezig om dat gewoon echt goed te begrijpen. En om daar inderdaad de juiste vragen over te stellen. Dus het is van beide wat. Ja, en je vertelde net al, er is 1 iemand overspannen geraakt. Een jonge moeder die gestopt is. Iemand flauwgevallen tijdens een raadsvergadering. Hoe gaat het met jou, Kuno? Tot nu toe? Met mij gaat het heel erg goed. Ik vind het raadswerk heel erg leuk om te doen. Je komt door de hele stad, verschillende onderwerpen. En ja, ik ben ondervoorzitter geworden van de raad. Dus ja, voor mij ik vind het heel erg leuk. En ik heb ook echt bewust gekozen om wat minder werk, wat minder tijd te besteden aan dat bedrijf. Ja, want dat is wel jouw positie, dat ook kan. Je kan je dat ook permitteren, dat je dan dus iets minder inkomsten daarvan hebt. Je krijgt ook een deel vergoeding natuurlijk voor het raadswerk. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die hebben gewoon een baan in het ziekenhuis of op de markt. Of die kunnen dat natuurlijk niet. Nee. Nee, en dat is precies de reden dat wij ook die brief hebben gestuurd aan de minister. Namens de vier grote steden, die gemeenteraden, die staan er allemaal achter. En we hebben gepleit om, kom met maatregelen om die werkdruk te verminderen. Nou, we hebben een aantal maatregelen ook zelf genoemd. Bijvoorbeeld een hogere vergoeding, een voltijd raadlidmaatschap of meer raadsleden of een betere verlofregeling. Ja, en want ik vroeg me ook af, in hoeverre is dan de wat je hier in de Stopra ziet en bij de gemeenteraad wel een juiste afspiegeling van de gemeente Amsterdam. Want omdat je dat toch vooral een beetje kan of moet combineren met een baan waar je een flexibele schil hebt eigenlijk in feite. Ja. Een zuster in een ziekenhuis kan dat niet. Nee, klopt, ja. Nee, dat is. Is die afspiegeling hier correct? Nou, ik denk dat op zich dat de afspiegeling behoorlijk goed is. Maar inderdaad, het moet niet zo zijn dat de werkdruk of bijvoorbeeld de vergoeding een belemmering is om de gemeenteraad in te gaan. Ik ken veel mensen die ook zeggen van ja, ik kan het me financieel niet permitteren om minder te gaan verdienen. Want laten we eerlijk zijn, Amsterdam is natuurlijk ook een dure stad met hoge woonlasten. En heel veel lasten in Amsterdam zijn hoog. Ja. Dus je hebt ook dat geld nodig. En dan krijg je dus een deel van de mensen in Amsterdam. Die zullen zich dus nooit verkiesbaar stellen. En wij willen dat dat graag wordt opgelost. En dat de minister daar serieus naar kijkt. Ja, want hoe erg vind je dat? Nou, ik vind het niet goed dat. Ik vind het belangrijk dat er inderdaad een brede afspiegeling is in de raad. Iedereen, het raadlidmaatschap is belangrijk. De lokale democratie is belangrijk. De besluiten die in de gemeenteraad worden genomen, die doen er echt toe. Zeker in 7 miljard begroting. 7 miljard begroting, maar het gaat ook over veiligheid. Het gaat ook over duurzaamheid. Het gaat over economie, over sport, over afval. We hebben een lokale democratie. Is belangrijk. We hebben tijdens de laatste verkiezingen, een paar laatste verkiezingen, een lage opkomst gehad. Ja, dat vinden we een probleem. We willen dat iedereen zich betrokken voelt. En daarvoor is een goede vertegenwoordiging in de gemeenteraad heel erg belangrijk. Die hoge werkdruk onder de raadsleden, dat is een structureel probleem. Er is ook een duidelijke oorzaak. Dat zegt Christine Madère van het Pericles Instituut, dat de gemeenteraden begeleidt. Sinds de afgelopen 20 jaar zijn door de decentralisaties en de gemeentelijke herindelingen is het raadswerken verdrievoudigd. Door de gemeentelijke herindelingen is per saldo 20%, zijn er per saldo 20% minder raadsleden. Dus dan kan je er wel uitrekenen hoe ongelooflijk druk het is geworden voor raadsleden. Wat we zien is dat er enorm veel stukken, enorm veel pagina's naar raadsleden toe gaan om zich voor te bereiden op de politieke debatten. En dat zij daardoor eigenlijk nauwelijks meer in staat zijn, nauwelijks meer de tijd hebben om met mensen te praten, met mensen die ze vertegenwoordigen. Terwijl dat toch een van de belangrijke zaken is van het raadswerk en ook een van de dingen die echt energie kunnen geven. Nou, een groot verantwoordelijkheidsgevoel is natuurlijk heel fijn. De raadsleden met wie ik werk zijn allemaal idealisten die de wereld beter willen maken en hun verantwoordelijkheid willen nemen. Zonder uitzondering. Waar ze aan moeten voldoen. Het ligt niet aan de raadsleden. Het ligt eraan dat het werk veel te veel is. Dat er gewoon veel te veel van ze gevraagd wordt. Het is dus eigenlijk een onmogelijke opdracht, zeg jij. Dat is het. Het is onmogelijk. Er is gewoon veel te veel werk. En er is veel te weinig tijd. Dus er zouden meer raadsleden bij moeten. Er moet scherp geprioriteerd worden. Er moet goed gekeken worden welke onderwerpen wel en niet behandeld gaan worden in de politiek. En dan betekent het ook dat er over bepaalde zaken niet gepraat wordt. En dat is niet praten betekent minder politiek, minder democratie. En minder controle dus op de overheid. Nou ja, wat je ziet in de praktijk is dat de stukken die naar de raadsleden komen vanuit het college, dat er goed naar gekeken wordt door raadsleden. En dat is veelal de controlerende taak van de raadsleden. Maar ze hebben ook een kaderstellende rol en een volksvertegenwoordigende rol. En die rollen komen onder druk te staan. Ja. Heb je tot slot tips voor als mensen raadslid zijn en die hoge werkdruk ervaren of daar tegenaan lopen? Wat belangrijk is om heel even weg te gaan uit de waan van de dag. Om heel even weg te gaan uit het ad hoc reageren. En met elkaar te kijken, misschien de hei op. En te kijken, waar zijn we nou mee bezig? En wat willen we eigenlijk? En hoe organiseren we dat? Dus al die stukken die komen, al die mensen die bellen, die contact zoeken, maar ook de eigen plannen. Om die op een rij te zetten, maar vooral ook te kijken hoe gaan we dat organiseren met elkaar. Wie doet wat? Hoe zet je een agenda op? Wat willen we eigenlijk doen? Wat willen we bespreken? Wat willen we op de korte termijn? En dat is veelal het ad hoc, maar vooral wat willen we op de lange termijn? En hoe hou je dat nou vast? Want als er geen tijd is, dan zijn het die lange termijn zaken die steeds verder vooruit worden geschoven. En dan heb je aan het einde van je raadsperiode dat je terugkijkt en denkt, ja, datgene waarvoor ik de politiek in ging, heb ik helemaal niet kunnen doen. Dat zorgt voor teleurstelling. Een teleurstelling zorgt voor een tekort aan energie. En dan is de werkdruk wel heel erg hoog als je er heel weinig voor terugkrijgt. Kunnen burgers, VVD-raadslid in Amsterdam bij mij in de bus, dat op het einde, hè, over een 2,5 jaar, dan zit je termijn op, je eerste termijn in ieder geval. Die teleurstelling, die willen we voorkomen. Wat wil jij verwezenlijk hebben straks? Ja, dat is een goede vraag. Wat ik inderdaad geleerd heb, en dat werd net ook gezegd, is dat je kunt het beste je focussen op een bepaald aantal onderwerpen. In Amsterdam voor de VVD-fractie is bijvoorbeeld veiligheid, afval, financiën, dat soort dingen zijn heel erg belangrijk. En dan kun je maar beter daarop gaan focussen. En dan kan je hopen dat je daar wat op gaat bereiken. Helaas zitten wij in de oppositie. Dus dat is wel extra moeilijk om dan een meerderheid te krijgen voor je voorstellen. Maar dat zullen we natuurlijk toch proberen. Ja, wil je nog tot slot een oproep doen? Want dit is een probleem van ons allemaal natuurlijk. Ja, het is inderdaad een probleem van ons allemaal. Wat ik wel eens mis is dat het bedrijfsleven zou ook best een steentje kunnen bijdragen. Of bijvoorbeeld ook ziekenhuizen of andere organisaties. Ik weet dat bij ministeries heb je de mogelijkheid van politiek verlof. Dus als je in de gemeenteraad zit, krijg je een dag per week vrij om je raadswerk te doen. Ik zou graag willen dat het bedrijfsleven of bijvoorbeeld ziekenhuizen, dat soort organisaties, ook die mogelijkheid bieden. Zodat mensen betaald raadswerk kunnen doen. Zo krijgen we meer raadsleden enthousiast. En ik zou daarover graag met hen in gesprek gaan. Ja, dus bij deze. En je bent trots op je werk. Heb je je kinderen al de stoper aan een keertje kunnen laten zien? Mijn dochter was aanwezig bij de benoeming, dus dat was erg leuk. Ah, oh, prachtig. Ja. Die snapt ook als je soms zagrijnig thuis komt, dat is dan weer die stoper aan waarop papa zagrijnig is. Dat snapt zij als geen ander. Ja. Kunnen burgers, VVD-raadslid in Amsterdam. Dank voor je komst naar de bus en voor het werken hier wat je doet in de Stopera voor ons allemaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond rijdt de NPO Radio 1 bus naar Winterswijk. Daar spreek ik om 8:00 s'avonds Loes ten Dolle. 28 jaar is ze en zij is fractievoorzitter van D66 in die gemeente. En zij kreeg landelijke bekendheid. Dat morgen, waarom dat is. Straks langs de lijn en omstreken met Jan-Willem Wesselink en Jeroen Stomphorst. Hele fijne avond. KPN vind je het grootste entertainmentaanbod van Nederland op één plek. Van de Netflix-serie The Crown tot live Eredivisie bij ESPN. En met de handige Mijn KPN-app zet je al je entertainmentabonnementen makkelijk uit. Of aan. Entertainment zoals jij het wil. Daar doen we het voor. Neem nu een 1-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en krijg als welkomstcadeau een jaar gratis tv ter waarde van €150. Kijk op kpn.com/tvactie. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Schat, weet je nog, 3 maanden met z'n tweeën door Azië? Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even, 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam, of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel, NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.